Mina Kay, proiect nou și o piesă lansată la noi în emisiune, Everybody on the Floor. Și tocmai am aflat acum ceva timp că s-a filmat videoclip pentru piesa asta, abia așteptăm să-l vedem. 40 de minute non-stop hits, continuăm cu mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Hello, hello, party people, pentru cei mai de treabă și mai tari DJ, adică voi, dar și pentru Cătălin de la cel mai dăfițe club, zice, din Reșița, zice Dan cu ochelari. Ok. De la Adi pentru fosta lui soție, Mariana, te rog, întoarce-te înapoi, tot te mai iubesc, iubita mea. Nu trebuie să zici, te rog, întoarce-te în genunchi, îți zic, nu mai pot. Salutare, lume, vreau și eu Dumbbell and Freedom pentru voi și pentru Ilie Bosu. Ilie Bosu, da? De la Mihai din Ghinești. Ce frumos sună mesajul ăsta, nu? Salutare, Chisa Minor, vă salută Andreea din Alba Iulia și vă pupă. O pupăm și noi pe Andreea, vă intrăm, vă invităm și pe voi să intrați pe kissfm.ro/colinda. Să alegeți acolo felicitarea pe care vreți să o trimiteți mai apoi de Crăciun, de sărbători celor dragi. Avem acolo grămadă de ID-uri de Crăciun cu artiști, da, interesanți și sună foarte, foarte bine, o să vă placă. Artiștii din playlist-ul KSFM. Și apropo de playlist, continuăm cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Ella Rose vine cu Lovely Words. Și ne întâlnim și cu Don Omar și Lucență, Dansa cu Duro, un remix foarte, foarte interesant. La KSFM, asculți doar hituri! Takes to form a love. solo empieza. Mueve la cabeza y saca el duro. Para sacar una locura. Morena, estoy a mi lado. Hay que ir y camperado. Quiero ver el cerco duro. Para sacar una locura. Morena, estoy a mi lado. Hay que ir y camperado. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Es para quebrar el futuro. Am auzit de băieții ăștia cu nume asemănătoare. Da, pentru Don Omar și Lucenzo, o piesă pe care o știm foarte, foarte bine din vară, de la Summer Kiss, era mare nebunie cu piesa. Acum mai variem și noi remixurile, le mai schimbăm. Trebuie să vă spunem că suntem în cele 40 de minute non-stop hits. În weekend, partidul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu vă dau întâlnire vineri în Club Cristal din Râmnicu Vâlcea. Iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din Club Berlin s-a ascult lângă Bacău. Super petrecere în weekend, avem Fly Project și Ana Moga. Acum Goodbye, remixul DJ Young și Aisa. O să ne întâlnim și cu John Pazer și Elise, So Far So Good. După care Jamie Hun vine cu un remix pentru Shura, mai exact DJ Kos Remix. Da, un remix românesc, sună foarte bine, e mai dinamic, așa. Trebuie să vă spunem de asemenea că dăm imediat startul delichisurilor pe facebook.com/KissFM România. Le vom citi în vreo 10 minute, să fie scurte, haioase și fără să vă repetați. La Kiss FM, asculți doar hituri! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olic. Getting cool. sabes que digo. Piesa e mai chill decât remixul ăsta. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop hit și înainte să dăm peste calupul de reclame, ne întâlnim cu derichisurile primite de la voi la 0722 facebook.com/KissFM România. Da, le lasă MS-ul. Sima Marius pentru profesorii din școala CFR Arad, să nu ne lăsați corigenți. Și hai cu vacanța, bucurați-vă de această seară ascultând Kiss FM. Dacă puneți și voi mâna pe carte, nu o să vă lase nimeni corigenți, nu? Uite, Iulian zice așa, să fie pentru toți cei de la liceul numărul 1 din Focșani, pe cei care și pentru cei care trec la biologie. Treceți la toate. E numărul 1 că e numărul 1 așa ca număr sau e number 1 că are eleve eminenți? Că dacă sunt ăștia care avea trec la biologie, nu prea sunt eminenți, nu? Asta mă întrebam și eu. Maria zice așa, pentru Carmen Bucurii, mulțumim că ne încântă cu muzica ei pe parcursul nopții. Și pentru voi sunteți foarte drăguți. Kisses, mulțumim! Ioana Georgean pentru Colegiul Național Dacia Salonta, în special pentru clasa 10A, cu mesajul aduceți beteala și un globuleț mâine și pentru cel mai tare radio. Ok, să fie cu distracție acolo la voi. Facem o pauză scurtă, mai avem ceva să vă spunem? Nu! Pentru moment nu vă mai spunem nimic, avem pauză și după pauză ne întâlnim cu un proiect relativ nou, nu chiar nou așa, da? L-am mai auzit la Kiss Kiss in the Mix, are o altă componență acum și o piesă nouă, se numește Kanza, vin cu noul lor single în premieră la Kiss Kiss in the Mix în vreo 10 minute. Bine, e Kanza featuring Sergio, este da, un featuring pe noua piesă. Urma să spunem toate detaliile atunci când vor veni invitați în studio, adică în 10 minute, da? Pauză scurtă și ne întoarcem la Kiss FM. Ascult doar hituri! Kiss FM. Ascult doar hituri! Back to the mix! Ok, back to the mix, back to the party! Avem Grasic XXL, Lala Song, sună foarte bine și mai apoi invitații de astăzi, ziceam, Kanza, vor fi prezenți în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Avem podcastul încă nu e updatat la zi, ne ocupăm de el imediat, avem și blogurile noastre cu articole foarte interesante. Intrați pe ovidiustonescu.ro și pe olix.ro. La Kiss FM, ascult doar hituri! Și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți. Arunci privire parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin. Nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. San Francisco, ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Yeah, pe pe-și-ngi în plastic. Tu ca Julieta, Romeo ca Fantastic. Classic, beau Molotov, fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mof. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub. Ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. E prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Ia-o-s, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu. Într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Seara, cântăm. Ok, invitați de astăzi, după cum ziceam, la Kiss Kiss in a Mix, Kaza featuring Sergio. Hello, hello. Bună seara, bună, bună seara, bună seara, Kiss. Noi știm proiectul Kaza, e într-o altă formulă acum, din câte ne dăm seama, nu? Da. Mai da. Exact, zic să vă prezentați pe rând. Kaza înseamnă... Kaza înseamnă eu, Șerban. Șerban, domnule, bună seara. Și bună seara. Sergio și e featuring-ul. Sergio înseamnă Sergio, Sergio. Sergio. Sergio e numele tău sau e Sergiu, normal? E Sergio. Am înțeles. Piesa este produsă de Gabi Huiban, nu? Da, e cel care, da, cel care se ocupa și până acum de piesele Kaza. Exact, au fost 4 remixuri la Gică Petrescu și un single, Do It. Și acum a urmat single-ul nou, Girls, în colaborare cu Sergio. E piesa pe care o auzim acum, exact. În fundal, exact. Girls se cheamă. Practic e un proiect oarecum nou, relativ nou și o colaborare nouă, nu? Exact. Yeah. E o colaborare nouă cu foarte multă influență din foarte multe regiuni ale lumii. Reggae jamaican cu influențe balcanice și e chiar un cocktail. E de fapt o continuare la piesa veche, la Do It, nu? Exact, exact. Oricum nu este ultima colaborare între noi. Vor mai urma cu siguranță cât de curând. Și cum cântați voi pe piesă sau în acest featuring? Care e vocalul? Eu, Sergio, sunt vocalul. Așa? Exact, și eu sunt DJ-ul. Șerban e DJ-ul, ok, foarte tare. Am înțeles că vine și un videoclip în curând, nu? Cât de curând. Cât de curând, da. Păi e foarte important să fie acolo piesa, să fie ajutată, susținută de un videoclip pe YouTube, că asta e baza în ziua de azi, nu? Exact, și pagina de Facebook ar fi foarte bine dacă ne-ar vizita cât mai mult susținătorii, facebook.com/kanzaofficial. Kanza cu capa, da? Exact, cu capa. Și official cu doi de fă. Exact. Bun, hai să auzim piesa. Între timp, cei de pe facebook.com/kissfmromania sunt invitați să-și dea cu părerea. Da, îi așteptăm acolo cu părerile lor despre piesă. Trebuie să spunem că noi am mai difuzat piesa asta. Am difuzat-o și la partid, am mai difuzat-o și la Kiss Kiss Remix. Nouă ne place, așa că așteptăm și părerile celor de pe facebook.com/kissfmromania. Și ne întoarcem repede cu invitații live de astăzi la Kiss Kiss Remix. se numește Girls. I avem invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Suntem cu ei, hello again. Bună seara încă o dată. Hai să ne spuneți cum se întâmplă, cum colaborați voi cu Gabi, ce faceți voi la Gala Records acolo? Gala Records a produs această piesă, cei de la Gala Records, adică Gabi Cuiban, Daniel Creed a fost la voi lansare și Mihai Postolache. Și Sergiu vă va spune mai multe despre proiectele live. Da, cu Gala Records eu personal mai am foarte multe proiecte, dar cel mai important este o să avem o trupă live în câteva săptămâni. E o surpriză foarte mare și e o încercare pe măsură pentru noi. O trupă, un fel de, cum se spune, trupă pe spate pentru voi sau un e band, un proiect? Un, e band, un proiect nou, produsul e semnat de Gabi Huiban, cu toată echipa, Miki, Dan, eu... Deci apare o trupă nouă, să înțelegem, care va cânta exclusiv live, nu? Exclusiv live, da. Foarte tare. Okay. Și, domnul Șerban? Și în ceea ce privește Kanza, cât de curând o să fie niște surprize, niște colaborări noi. O să vă anunțăm cu siguranță când va fi niște featuring-uri, așa cum se întâmplă exact în cazul ăsta. Și niște remix-uri. Featuring Sergio, remix-uri la alți artiști și featuring-uri, nu? Exact. Baftă maximă cu piesa și cu proiectul. Da. Mulțumim frumos. Încă o dată, Facebook, cum era? facebook.com/kanza_official cu doi de f, oficial. Kanza, iar oficial Sergio? Legat. Sergio? Sergio. Sergio Ferrat. Am înțeles. Ok. Baftă maximă și desigur ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim frumos. Hai să continuăm tracklist-ul cu Arash și Elena, Broken Angel. Un remix foarte, foarte bun de la DJ Alligator, extins un pic de DJ Young. După care o să luăm o pauză scurtă și vom intra în a doua oră de Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Alex împreună cu voi la Kiss FM. Ascult doar hituri. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart. Man, tu se tora. چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall FM România, să vedem ce au zis chisomanii de piesa Kanza și Sergio. Stai mă, că tot ne uitam pe Facebook, mai avem 80 de like-uri și facem 500.000, asta în primul rând. Foarte, foarte important, vă invităm să dați un like pe facebook.com/kissfmromania. Și e foarte posibil să-i facem în seara asta, nu? Da, ar trebui, băi, asta încercăm la noi emisiune să facă cifra rotundă, 500.000. Să sărbătorim 500.000. Bun, și ne uitam la reacții, da? Da, foarte multe reacții pozitive, mulți spun că știau piesa, că au auzit-o la partid, Izabela, uite, dă și link-ul, fanpage-ul Kanza, Șerban și Sergiu. Bun, da, ce mai aici avem? Mulți au scris piesa cum se numește, cineva a zis, corect, am mai auzit piesa, tot Izabela spune asta. Da. Dacă amintesc, prima dată la partidul Kiss FM, sună bine, așteptăm și videoclipul pentru piesă. Am înțeles că vine în curând. Minunată melodia, succes cu ea! Ne place, place, place, super piesa. Am găsit o trupă căruia să-i fiu fan, zice Alexandru Gavrilă. Foarte frumos. Ok, beton. Baftă maximă, le urăm încă o dată. Facem o pauză scurtă acum și... Stai. Să spunem că am primit un cadou foarte frumos de la ei. Iar uitam și de data asta. Doamne. O să-l punem pe Facebook. O să punem poza. L-am pus eu, nu știu dacă așa a apărut. A, uite că a apărut. Bun, deci să vă uitați pe pagina noastră. Am pus acolo poza. O căsuță cu beculețe. Da, de fapt, sunt trei căsuțe și o bistericuță foarte frumoase. Un cadou numai potrivit pentru luna cadourilor și pentru zăpada care încă n-a venit. Dar o să apare ea la Londra. Bine, bine. Ne toacem repede cu a doua oră de Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM. Is back. You know. Now. All the hits. Yeah. On your favorite radio station. Ok, party people, office. Salutare, intrăm în a doua oră de program de astăzi. Începem chiar acum, 40 de minute non-stop hits. Ne întâlnim cu Sean Paul, press rap, nu, love you, got to love you. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Și la Cuban Project va veni în câteva minute. După care vine Adele cu Vena, adică Someone Like You. Nu mai stica piesa. Bine, desigur o să punem un remix ca să scăpăm de vene, cum se zice. Gata, intrăm în următoarele 40 de minute. Non-stop hit. 0722 20 60 20. Start SMS-uri, le așteptăm acolo. Kiss FM. Asculți doar hituri. Olix, Olix, Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Got to love ya, baby, got to love ya. Got to love ya, got to love ya. Got to love ya, got to love ya. Yeah, got to love ya, got to love ya. Got to love ya, got to love ya. Girl, me no stay like them, why they will put you down. Me rather lift you way up, high up, off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I'll make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I'll do anything I could for you. For you, my only. See the girl. I'm gonna flip the script on you. And you don't even know me. Cause I don't even wanna fight. I don't wanna fight, girl. I ain't even gonna fight it. Got to love ya, got to love ya. Got to love ya. it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me, just keep my body pumping all night. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Facebook, la care astăzi am avut invitați pe DJ Rino și Silvia. Găsiți pe facebook.com/KissFM România, dar și pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, pozele cu ei și un articol foarte interesant. Și dacă tot am ascultat Lucky Man Project, vă spunem că poimine Lucky Man Project vor fi invitați la vedete face to Facebook de la ora 10 în programul Andrei Berghia. Vă întâlniți cu ei 3 ore în direct pe KissFM și tot 3 ore de sigur de vorbe cu chisomanii pe facebook.com/KissFM România. Și unde... că tot spuneam de facebook.com/KissFM România, dăm un refresh să vedem. Mai avem nevoie de 32 de like-uri ca să ne facem 500.000 acolo. 500.000 de fani facem cu siguranță în următorul sfert de oră, așa încât intrați pe KissFM, da, pe pagina noastră de Facebook KissFM România și dacă încă n-ați făcut-o, să ne dați un like acolo. Hai să continuăm, dragostul, avem... Dedichisurile de pe SMS, cum continuăm așa, fără dedichisuri? Prezentam piesele, era mai interesant să prezentăm piesele decât să dăm acum un refresh aici la site-urile SMS-uri, la softul SMS-uri, avem așa... Salutare, sunt Cristi din Giurgiu, aș dori și eu mixul cu Sorcova pe bulgărește, așa cum ați botezat voi melodia acum ceva timp în urmă. A dedicație pentru bulgarul cu... Pentru un bulgar cu capul mare, Radu, da? Care este cu mine în mașină și pentru el mesajul: bulgare, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, vă mulțumesc. Păi nu mai e... Nu mai e bulgare, bulgare, adică... Bulgare! Bulgarul cu bulgarul, da, de sărbători. Era piesa aia. O căutăm. Da, nu mai știu cum îi zice Bulgarian Chicks. Da. Pentru cel mai mincinos bărbat din lume, Ghiță Costeluș, de la Petrom, vei fi tătic de pupic Mădălina. Tare asta. Asta e veste dată prin SMS, în direct la Kiss FM, nu? Salutare! Doresc și eu un direct kiss pentru o prietenă bună cu mesajul "Eu te iubesc, dar tu nu știi", dacă se poate, melodia sofisticată pentru Doinița din Giurgiu, semnat Ionuț. Melodia sofisticată. Hello, băieții mei, super de Kiss pentru Iulia și pentru voi cu piesa Maximilian Sofie. Uite altcineva cu piesa înăbunit asta. La Kiss asculți doar Kiss, Kiss in the Mix, enjoy, Cipri din Cluj. Da, Cipri, foarte bine. Bun, continuăm cu tracklist-ul, că tot zicea DJ-ing de el. David Guetta și Usher sunt chiar acum în aer cu Without You. Adele vine imediat cu Someone Like You. Un remix, da? Și Marquez, ne trimis și cu el, Take My Love, o piesă foarte, foarte drăguță. La Kiss FM, asculți doar hituri. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you. fresh ca un suc de portocale. Marquis, Take My Love la Kiss Kiss in the Mix. Tot dăm refresh-uri aici pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. Mai avem nevoie de vreo 13 like-uri și avem 500 de mii de like-uri. O să facem și poză, o să punem pe Facebook și pe site-ul kissfm.ro și pe blogurile noastre și, desigur, o să anunțăm în direct chiar în momentul în care se întâmplă nebunia asta. Momentul de 500.000 de fani îl anunțăm chiar dacă o să fie în mijlocul unei piese. Nu, eu zic să stăm în direct până se... Mai sunt 14 like-uri acum. Bun, trebuie să vă spunem de asemenea despre aplicația noastră foarte interesantă și foarte cool de pe site-ul nostru, de pe kissfm.ro/Colinda. Intri acolo, îți alegi Colinda, îți alegi urarea, artistul care vrei să-ți ureze și mai apoi poți să trimiți pe mail, pe Facebook, unde vrei tu, o urare completă cu text, cu tot ce vrei tu și, desigur, cu artistul care ziceam. Intri pe kissfm.ro/Colinda, e foarte simplu, ai câțiva pași de urmat. Chiar acum o să dăm și startul dedichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. DJ Ang va da startul acolo. Până atunci avem o piesă surpriză oarecum, pentru că nu e în playlist, în tracklist, în nimic. E pentru... Cât vorbeam de Bulgăroice mai devreme, avem un coleg de-al nostru care ne-a dat liber la Bulgăroice. A zis, mamă, luați-le pe toate un, și... Un coleg pe... supervisor, să-i spunem așa, oarecum, da? Avem liber la Bulgăroice. E bine, atunci avem o piesă pe care toată lumea o știe, sunt sigur de asta, chiar dacă în România nu s-a cântat, dar e cunoscută din cluburi și varianta remixată. Hai să ascultăm Tazi Vecer, se numește, Dejan and Svetlana, Svetla. Svetla. La Kiss Kiss in the Mix, surpresa, atenție! Surpresa! Ascult doar hituri din Bulgaria! KissFM România, 500.001 like-uri, fan de acolo, vă mulțumim foarte, foarte tare. Acum ar fi tare să dăm un refresh, să fie 499.000 și nu știu cât. Nu, deja am făcut prin screen, uite, 500.014. La mulți ani! La mulți ani! Parcă e Revelion! Deja a venit Revelionul la noi în studio. Chisomanii au postat poze cu artificii, cu șampanii, cu, da, mare bucurie, 500.015 în acest moment. Și trebuie să vă spunem că cu această ocazie, cu ocazia împlinirii a peste 500.000 de like-uri și de fani aici pe Facebook-ul nostru, v-am pregătit o surpriză. Surpriza încă nu spunem care este. Da, vine zilele următoare. O să aflați zilele următoare, așa încât stați cu urechile pe Kiss FM și cu ochii pe Facebook-ul nostru. Momentan am postat de pe contul oficial Kiss FM că suntem peste 500.000. Hai să vedem câte like-uri strângem la postarea noastră de acolo. Deci postarea Kiss FM. Postarea Kiss FM unde spunem... multe like-uri acolo. Multe like-uri, da. Ok, hai să continuăm tracklist-ul la Kiss Kiss in the Mix. Lăsăm piesa asta, vine și Anda Dam imediat cu Panda Madam și apoi citim și dedichisurile de la postarea lui DJ Young de acum câteva minute. La Kiss FM, ascult doar hit-uri! On top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby. And it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Get tomorrow. primul. Era o mică problemă acolo tehnică. Mamă, disperau fanii pe Facebook-ul nostru. Gata, merge și stream-ul. Să ne și scriem să... Da, cei care... Da, deja și-au dat seama că merge. În același timp să vă spunem că s-au strâns deja peste 500 de like-uri la postarea aceea făcută de pe contul oficial Kiss FM. Da, 540 și ceva de like-uri la postarea oficială în care anunțam că suntem peste 500.000. Vă mulțumim! Și înainte să încheiem 40 de minute non-stop hits, ne ocupăm de dedichisurile lăsate de voi la postarea lui DJ Young. Sevi Junior spune un dedichis pentru toți chisomanii și vă salut de aici din satul mare. Mihai e pentru Bianca, I love you, DJ Young și Olix are the best, Kiss FM number one. Mulțumim! Andreea vrea Sunrising Ninja, Irina vrea pentru toți chisomanii și prietenii mei, vă ascult cu drag, Irina din Craiova. Și Mihai zice așa, își vrea melodia cu Andreea Bălan, aceea nouă, pardon, Andreea Bănică, scuze, păi, ok. Păi, mătărește-te, care Andreea, că sunt multe. Și Laurențiu zice așa, vreau și eu melodia Sunrising, iar... Așa. El o tot vrea, adică... Și Drăgan Minodora, pentru fostul meu prieten pe care încă îl iubesc și l-aștept înapoi în viața mea și pune o inimioară. Deci astea cu inimioarele pe Facebook sunt geniale, nu mai pot. Eu credeam că vine o primă piesă cu Minodora, adică... Face o pauză scurtă și apoi vin încă trei piese înainte de piesa Non-House de la 9. Suntem peste 500.000! Și pentru voi special următoarea colindă din partea lui Connector. Se știe, la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Yeah. A trecut și pe la tine, l-aștepți o săptămână. Ți-a dus doar un cadou și ești deja cu el de mână. Stau și îl privesc și pe loc realizez că diferența dintre noi e o barbă albă și un fes. Dacă Moș Crăciun dispare, cine vine la tine oare? Cu cadou prin soare am să vin eu. Apare o întrebare în ajun de sărbătoare. Dacă Moș Crăciun dispare, am să vin eu. Kiss FM. Asculți doar hituri. Back to the mix. Ok, back to the mix, back to the party la Kiss Kiss in the Mix. 3 piese înainte de ora 9. Avem super petreceri în acest weekend. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu, ediția 210, se întâmplă vineri în Club Cristal din Râmnicu Vâlcea, iar sâmbătă, în direct cu Kiss FM din Club Berlin, s-a scut lângă Bacău. Avem Delia, Dale. Ne întâlnim și cu Aisa, Sweet Embrace. După care, Fly Project vin cu muzica. Avem și podcastul aproape updatat la zi, ne ocupăm de el în câteva minute. Adică o să fie inclusiv ediția de ieri de la Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm, ascultați și downloadați gratis. Și vă invităm pentru articole foarte, foarte interesante și pe blogurile noastre pe ovidestenescu.ro și pe olix.ro, am pus chiar și rețete de post. Deci totul este la zi, exact ce vă trebuie, asta aveți de pe blogurile noastre, nu? Deci am și am împreună cu voi și împreună cu cei peste 500.000 de fani de pe facebook.com/kissfmromania. Ascult doar hituri! muzica suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. O male assim pra lá, o matelano de samba. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena la noche de cristales, belleza el cielo. Foarte, foarte mult. Și încă o dată, pentru toți cei 500.000 de fani de pe Facebook, vă mulțumim! Aproape 500.000, 100 deja. Foarte, foarte tare. Avem acolo o postare unde sunt 800 de like-uri deja. Postarea în care spuneam că suntem peste 500.000, deja a strâns 800 de like-uri. Vă mulțumim și vă iubim! E și Andreea cu noi în studio. Ca de obicei, ea de 12 ore în radio, doarme aici, dacă nu știa. Ovidiu, dă-i un click aici de curiozitate, așa, ca să spunem că, așa, să ne simțim noi bine, dăm un pic mai în jos și spunem că suntem cu vreo 85.000 peste concurență. Da, adică suntem oricum radioul numărul 1 pe Facebook și în audiență, dar și pe Facebook, și pe site, și pe ce vrei tu. Și asta datorită vouă, vă mulțumim încă o dată foarte, foarte, foarte mult că ne ascultați și că ne-ați dat atât de multe like-uri. La Kiss FM, asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM. No, fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Că e învechit, dar tot se bucură de un cadou nemuncit. Mulți spun că de saga nu-i grea, dar tuturor le place când scos ceva din ea. Mulți cred că n-are rost, dar niciodată mai sigur în viața mea n-am fost. Mulți spun și

50 de minute non-stop hits. DJ Axolix împreună cu voi. Hai să ne ocupăm de mesajele venite la 0722 20 60 20. Petru, iubii meu, cu mesajul de-abia aștept să vin acasă. Melodia Celia Is It Love pentru toți chisomanii pupici, zice Dea din Târgu Mureș, și I Love Kiss FM. Vă salut și încă un like în plus. De ce puneți Raluca Love You pentru mădă? Ce, Raluca? No, dacă puteți spune. Dacă puteți spune. No, m-a să nebunit cu prescurtările astea. De la Serge, vă pup, o seară cât mai tare. Mulțumim! Zice, bună Kiss FM, vreau și eu să dedic piesa Hot Girl de toți prietenii mei și de asemenea pentru voi ne pupă Deni. O pupăm și noi. Salutare, sunteți tare, aș dori să dedic melodiile iubitului meu Florinel și să-i zic că-l iubesc mult de tot de la Ileana din Ploiești. Vă pup! Hai să continuăm cu Antonia Marionet, remixul ciudat. Adică od. Ne întâlnim și cu Alex Velea, Whisper. Și Mohombi, Bumpy Ride. Da, Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Head to head and toe to toe, and we're body to bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang with your boom bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. La Winter Kiss spuneam la munte, la Predeal, varianta asta și eram pe pârtie și cei de acolo, skiori, snowboarderii, mă întrebau: ce cu piuiala asta? Ce? Zic, e acum în direct pe Kiss. Faceți mișto, nu? Ei, iată! E un remix la o piesă pe care o știm de anul trecut. Ok, hai să continuăm cu aplicația Fresh Tafori. Vă spunem despre ea. Am intrat, am făcut din nou un clasament. I-am dat de lucru Andrei Berghia. Adică am trimis și noi câte un top, câte un clasament din partea noastră. Ea le tot primește acolo. Așadar, intrați și voi, faceți același lucru pe kissfm.ro/ft40. Aveți acolo varianta de top personal, doar topul vostru pe care îl faceți cum vreți voi și apoi jos butonul de trimite topul. E foarte, foarte simplu. De asemenea, în aplicația noastră Fresh Tafori puteți să ascultați piesele, puteți să le vedeți videoclipurile, citiți și versurile pieselor și, oricum, partea cea mai importantă e să le aranjați în ce fel vreți voi și să trimiteți apoi topul. Adică să puneți, de exemplu, pe locul întâi ce piesă vă place vouă cel mai mult, iar mai apoi locurile 2, 3 până la 40 cu celelalte piese în ordinea în care vă plac vouă. Continuăm mixul, nu înainte să vă spunem că vom da startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Avem Deepside DJs, Never Be Alone, Luckily I Follow Rivers, varianta Magician, și ne întâlnim și cu Fabio Delera împreună cu Alex Mica, o piesă care se numește Mi Corazon. Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! Never be alone, be alone, be alone, 'cause you are in my soul.

Now, I can feel this is real. Gotta deal with my pill. I can chill and it gets so cool. So, if you're hot, take a shot. Drink a lot, maybe not. Then get up and hit the spot. Show me more on the floor. What you're waiting for? Just let the beast out. And if you want some more, show it on the floor. Don't you slow down. Son. Non-stop hits, ne ocupăm și de delichisturile de pe Facebook, în cont slash Kiss FM România. La postarea lui Olix de acum 10 minute, Andreea Dinu vrea și ea melodia Chili Is It Love. Nu știu dacă o să fie până în 10, cred că e în playlist după ora 10 la Mr. Boba. Alex, pentru toți chisomani și pentru Bianca, I love you, Kiss FM, cel mai tare, mulțumim! Isabela Maria, hello, delichisturi pentru cei din echipa Kiss FM, meritați pe deplin like-urile primite, mulțumesc pentru că existați și ne faceți zilele mai frumoase, cu muzica bună vă iubim, mulțumim foarte, foarte mult, Isabela! Mihai Dumitrache, aș dori și eu melodia Andreea Bănică, aceea nouă, mersi dacă o băgați! Încercăm. Cum se cheamă? Nu mai știu cum se cheamă. Electrified, aia, Jennifer Law, așa. Foarte tare sună, Cornea Eusebiu. Salutare, sunt Seba și vreau și eu să dedic Broken Angel pentru iubita mea Daniela din Cluj. Păi să știi că piesa a fost, dar uite că dedicația ți-am dat-o acum. Și să vă spunem așa, dacă în timpul săptămânii ascultați Kiss Kiss Remix, în weekend, de vineri până duminică, aveți toate motivele să ascultați Hit Hit in the Mix. Hit Hit in the Mix cu Mr. Boba, de care ziceam, și DJ Johnsy. Ei vă așteaptă în același interval de la 7 la 10 seara. Liviu și Mona, Sweet Love, remixul la DJ Dark și Shirens. Ne întâlnim și cu Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Și noua piesă Xonia, Copacabana, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! Let's fly away together. Copacabana. Adică cabana din copac sau da, ceva de genul acesta. Avem podcastul în sfârșit, oameni buni, dragi prieteni, este updatat la, nu, la zi, la seară. Da, adică inclusiv ediția de ieri, pentru că aia e încheiată și s-a putut urca, nu? Nu, asta de azi nu e gata da, încă. Da, inclusiv avem și primele 2 ore și 45 de minute din ediția de astăzi, o găsiți. Ieri e întreagă, o găsiți pe kissfm.ro/kkm, ascultați sau downloadați, desigur, pe gratis. Da, pe moca, ar fi cool să vă cerem bani pe... ca să reascultați emisiunile dar noastre. Dar cum tot ce e moca e bun, intrați încă o dată și descărcați sau vreau, ascultați. Vreau să-i, cum tot ce e moca e gratis. Avem și super petreceri în acest weekend, partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu, ediția 210 se întâmplă vineri în Club Cristal din Râmnicu Vâlcea, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Berlin, Sascut, lângă Bacău. Acolo unde a fost ultima ediție Kiss Kiss Dynamics Party și unde ne-am listat pe cinste, am anunțat că o să venim și voi, o să fie o mega petrecere cu siguranță. Încă trei piese pe finalul ediției de astăzi a Kiss Kiss Remix, da. Dan Boxer, Morena, Jay Warner, Deep in Love. După care se întâmplă noua piesă Florida, Good Feeling. Și ne întâlnim și cu o piesă care ne-a plăcut foarte mult, un remix care ne-a plăcut foarte mult, Ina Endless, Pick One, Rework. La Kiss FM, asculți doar hituri. Come on! UK to LA, been so many beautiful places, party with faces, but only one stands out, even though she's a little bit crazy. I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the clubs enormous. So I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So I wanna fill your cup, cup. Hey baby, what's up? get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, grabs in the bucket, can't have me. I'll be the president one day, January 1st. Oh, you like that gossip? Like you the one drinking what gossip.com. For your tongue, how many Rolling Stones you want? Yeah, I got a brand new spirit, speaking and it's done. Woke up on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest, that's on. G5 in the U.S. to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. I'm a body boy, plus made back. I got a feeling it's a rap, ASAP. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the bitch's mouth. Straight game face, it's gang day. See me running through the crowd, full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Sometimes you go away, I feel you miles away. Curiozitate. Mă scuz că te întrerup în timp ce tu mă prezentai frumos. Cine a stat aici? Aici, aici, aici. Un băiat. Are capul mare, frate. Nu știu cine a stat, are capul mare. Nu, acolo a stat ea. A stat colega lui. Nu? Nu? N-au fost invitații, nu știați? Eu mă gândeam la ceilalți de dinainte. Și au zis că au capul mare. Cine, cine a fost ultimul invitat? A fost un invitat, dar a fost unul dintre cei doi canza, mai exact Sergio. Și am zis că are capul mare, să mă ierte. Păi dar au căștile astea foarte mari, așa. Da, înainte de ei au fost Rino și Silvia invitați și pe scaunul acela a stat Silvia. Băi, Rino are capul mai mare, așa. Bun, asta, ce facem noi acum? Analizăm tema de azi de la tine. Ce artist are capul mare? Mai mult decât atât, Rino are obiceiul de a-ți face ție capul mare, ție celuilalt. În general, nu? Da. Am înțeles. Foarte bine, dar e într-un scop constructiv și haios. Da, e un băiat bun. Da? Ne place. Deci ăsta e subiectul. Care artist ce cap mare are? Nu. Care este circumferința craniană la artiști? Cât a capul de artist? Bun, înainte să vă ne luăm rămas bun de la voi, să vă invităm să intrați pe kissfm.ro/colinda, să vă colindați toți prietenii de pe Facebook, toți prietenii care au adrese de mail. Nu, dar la noi în desfășurător scria Colinda plus Marian Boba Pa. Adică deci, să înțelegem adică că... eu vă colind. Și dacă ne colinzi tu, ești pa. Da, într-un mod sigur dacă o să colind, eu sunt pa. Nu, așa era pe scurt. Colinda plus Maria Boba Pa. Trebuie să fiu pa. Stai mă puțin. Poate? Băi, ce? Poate trebuie să fiu pa ca să pot să colind. Bine, pa, pa atunci. Îți dorim colind plăcut. Lasă-mă, pa, pa, la mare. Seara faină. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss FM.